Problemoj de Esperanto-lernado de Martin Hase, voĉlegata de la aŭtoro. En la plej frekventataj Esperanto-babilejoj de la retkomunikilo Telegram mi demandis, kiu estas la plej malfacila problemo de la Esperanta gramatiko por lernantoj de Esperanto. La voĉdona roboto Vote de Telegram ebligis starigi demandon kun 2 ĝis 10 alternativaj respondoj, e kiuj ĉiu voĉdonanto povas elekti unu. Partoprenis 100 personoj, tiel ke procentaĵoj kaj absolutaj nombroj estas samaj. Tio pruvas, ke per Telegram oni povas en malmulta tempo, deko da tagoj, atingi relative multajn homojn por tiaj simplaj enketoj. Tio ankaŭ montras, ke la plimulto de la pli ol 700 partoprenantoj de la babilejo Esperantujo estas dormanta amaso. Mi presentis la alternativojn en hazarda sinsekvo, sed la roboto ordigas ilin laŭ la nombro de voĉoj. Vidu la bildon, kiun mi poste priskribos. Ne surprize venkis la distingo inter ik kaj ič, do la problemo de verba transitivezzo. Mi evitis uzi lingvistikajn terminojn en la enketo. Ankaŭ mi mem voĉdonis por tiu alternativo. Tute neniun respondon ricevis la vortordo. Tio verŝajne ŝuldiĝas al ĝia flekseblo. Mi tamen supozas, ke la problemo de la vortordo estas subtaksata, certe ankaŭ ĉar mankas studoj pri vortordaj tendencoj kaj reguloj en Esperanto. Surprizis min, ke la akuzativo nur malofte estas konsiderata kiel problemo, de nur 10 partoprenantoj. Eble ĝia problemeco estas ĝenerale troigita. Tiu rezulto estas des pli surpriza, ĉar ŝajnas, ke la plej multaj uzantoj de Telegramo denaske parolas latinidan lingvon, kies substantivoj ne havas akuzativan morfologion. Nur malmultaj havas problemojn kun la uzo de la artikolo, verŝajne ankaŭ pro tio, ke ilia gepatra lingvo posedas artikolojn, kvankam la artikola sistemo de Esperanto eble funkcias iom alie, sed ankaŭ permesas certan flekseblon. La distingo inter ata kaj ita evidente ne estas problemo de Esperanto-lernado. Verŝajne ĝi entute ne estas problemo de la parola Esperanto, sed nur de la skriba lingvo kaj de gramatikistoj. Supozeble, ĉiuj respondintoj jam sufiĉe progresis en la lernado de Esperanto, ĉar malmultaj luktas kun la tabelvortoj, kiu en Esperantaj kursoj ĉefe komence estas ofte observebla problemo, malgraŭ ilia logika strukturo. Ankaŭ la malofta mencio de la distingo inter sia kaj lia surprizis min. Unu partoprenanto observis, ke ankaŭ la vortoj finiĝantaj per aŭ estas malfacile lernataj. Eble tiun problemon mi devos enmeti en la liston, kiam mi ripetos la enketon. Certe mankas pluraj aliaj problemoj, sed la roboto ja permesas nur 10 alternativojn. Verŝajne, post iom da tempo, mi refaros la enketon kun iom aliaj respondeblecoj, forlasante la plej malofte elektitajn. Nun la grafikaĵo, do estas unu kolumno kun la fenomenoj, poste sekvas la procentaĵoj, do mi laŭtlegas tiujn parojn. Ik-ič 33%, elekto de giusta prepozicio 18%, ne akuzativa uso de la no finaĵo 17%, akuzativo 14%, tabelvortoj kiu tiu iu kio tio io kaj tiel plu 7%, distingo inter sia kai lia quin procentoi, uso della articolo la quar procentoi, distingo inter ata kai ita 1%, pronunzo 1%, wortordo 0%.